siódemce na odcinku Kielce-Kraków w pobliżu miejscowości Tokarnia. To już rzeczywiście województwo świętokrzyskie. Tam zderzyły się dwa samochody dostawcze, ale obowiązywał przez pewien czas ruch wahadłowy. Teraz już nie ma żadnych utrudnień. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca. Jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkanka DPS-u zaginęła koło Ustrzyk Dolnych. Trwają jej poszukiwania. W Pakistanie eksplodowała bomba przypominająca zabawkę. Zginęły dzieci. Polskie morze wraca do łask. Coraz więcej Polaków właśnie tam wybiera się na urlop. Na początek akcja poszukiwawcza w Bieszczadach. GoProwcy i policja szukają mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GoPr Arkadiusz Kawalec. Prowadzimy poszukiwania w rejonie miejscowości Moczary koło Ustrzyk Dolnych. Tam szukamy pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej. Pani zaginęła wczoraj, myśmy dostali zgłoszenie od policji dzisiaj i w tej chwili trwają poszukiwania. Dobę temu policjanci szukali w Ustrzykach innej kobiety, zaginionej 56-latki. Ją udało się odnaleźć. Co najmniej 6 dzieci zginęło od wybuchu bomby przypominającej zabawkę. Do tragedii doszło w północno-zachodniej części Pakistanu. Jak podały miejscowe władze, ładunek eksplodował w chwili, gdy dzieci rozpoczynały zabawę. Co najmniej 2 dzieci jest ciężko rannych. W regionie, w którym doszło do eksplozji od ponad 10 lat, miejscowa armia walczy z talibami i Al-Kaidą. Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Martin Schulz zarzuca Angeli Merkel bierność wobec rządu Węgier i Polski, kwestionujących jego zdaniem tolerancję i otwartość. Podczas zjazdu SPD w Dortmundzie Schulz stwierdził, że w pełni zgadza się ze stanowiskiem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział w niedawnym wywiadzie, że Unia Europejska nie jest supermarketem. Schulz zaznaczył, że krajom, które korzystają z dopłat do rolnictwa i funduszy strukturalnych oraz domagają się solidarności wobec Rosji, lecz w sprawach dotyczących uchodźców lub podstawowych wartości takich jak tolerancja, wolności i praworządności mówią nie dziękujemy, należy powiedzieć solidarność nie jest ulicą jednokierunkową. W przeciwieństwie do Angeli Merkel i szefa bawarskiej CSU Horsta Seehofera mówimy o tym w prostych niemieckich słowach, powiedział kandydat na kanclerza, oklaskiwany przez delegatów na zjazd. Kolejne katastrofalne skutki rosnącego poziomu dwutlenku węgla, tym razem dla organizmów wodnych. Niektóre mogą wyginąć już za kilkadziesiąt lat, alarmują naukowcy z oceanograficznego laboratorium Villefranche-sur-Mer na południu Francji. Temperatury wód we francuskim rejonie Morza Śródziemnego rosną szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie. W ciągu 8 lat podniosły się one o 0,7 stopnia. Do tego w rekordowym tempie rośnie stężenie dwutlenku węgla. Te nowe warunki zagrażają na przykład posidonii. To roślina, która produkuje dużo tlenu niezbędnego dla ryb. W niebezpieczeństwie są także ostrygi, koralowce i małże. Te ostatnie mogą wyginąć w rejonie Morza Śródziemnego przed końcem wieku. Ostrzegają francuscy naukowcy. Zdaniem autorów raportu przyczyną tych zmian klimatu jest emitowany przez człowieka dwutlenek węgla. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W tym roku prawie 80% Polaków, którzy wybierają się na urlop, spędzi go w kraju. Wielu za cel obiera Bałtyk. W nadmorskich kurortach zaroiło się od turystów już w pierwszy wakacyjny weekend. Niektórzy wybrali wieś Chałupę w zachodniopomorskiem. Jak mówią wieś Chłopy w zachodniopomorskim, jak mówią, nie wyobrażają sobie innego miejsca niż urlop nad Polskim Morzem. Tylko Polskie Morze, nigdzie się indziej nie wybieramy. Zwiedzić. Jesteśmy patriotami i kochamy Polskę, to co nasze. Widziałam rybaków, jak przygotowywali siatki na ryby. Boimy się wyjeżdżać teraz za granicę przez te różne incydenty, więc przyjechaliśmy. Czemu gdzieś jechać? Tak na Polskim Morzem jest bardzo ładnie. Tylko i wyłącznie Bałtyk, no bo to jest nasze. Co nam więcej potrzeba? Ceny za kwatery nad morzem są zróżnicowane, zależą od standardu, miejscowości i lokalizacji. Wahają się od 50 do nawet kilkuset złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południowym wschodzie dziś najcieplej i tam synoptycy zapowiadają burzę. Zagrzmieć i przelotnie padać może też w centrum, na północy i na zachodzie kraju. W nocy od 12 stopni w Szczecinie do 17 w Katowicach, Lublinie i Przemyślu. Poniedziałek także pod znakiem chmur, ale po południu miejscami się rozpogodzi. Będzie od 17 stopni w Suwałkach do 26 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze.

Tak sobie myślałem, że Państwo może już są znudzeni dzisiaj słuchaniem po raz 974 utworu All You Need Is Love, dlatego ten post-Beatlesowski drobiazg rozpoczął naszą drugą odsłonę siesty. No właśnie, fani Beatlesów, do których należy bez wątpienia mówiący te słowa, wszelako ja nie radzę sobie z datami, zwłaszcza okrągłymi rocznicami, więc, ale o tym za chwilę. Więc fani Beatlesów mają właśnie sporo dat do świętowania, bo dokładnie co do dnia 50 lat temu cały świat, ale spora jego część, wszystkie te kraje, do których transmitowano na żywo program telewizyjny, w którym Beatlesi śpiewali All You Need Is Love, wszystkie te kraje miały przynajmniej w moim pojęciu obowiązek stać się odrobinę lepszymi, czy tak się stało, to już jest inny temat. Imagine, John Lennon. John Lennon nie wystąpił w tym nagraniu, ale poza nim wystąpili chyba wszyscy święci. Pink, Seal, India Arie, to z wokalistów. A, jeszcze Fatoumata Diawara, nasza droga koleżanka z Mali, przyjaciółka ze Siesta Festiwalu. A wśród muzyków na gitarze i Jeff Beck i Lionel Luecki, nawet dwa basy się zmieściły, Larry Klein dzisiaj wspomniany i Marcus Miller. Vinicola Jutta na bębnach, Alex Acuña z instrumentami perkusyjnymi i tak dalej, i tak dalej. No ale dowodził oczywiście wielki Herbie Hancock, który, nawiasem mówiąc, za dwa tygodnie obok Johna Scofielda, Chrisa Botti, Diane Reeves i wielu, wielu innych na niebywałym zupełnie w tym roku festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach. Ale zupełnie nie o tym, bo chciałem, żeby ten utwór jednak nam troszeczkę ten Beatlesowski nastrój wprowadził. Ja wiem, że to jest utwór późniejszy, ale jakoś, proszę wybaczyć, tak mi się skojarzył elegancko. Chciałbym teraz wprowadzić inny temat, bo jako się rzekło, ja sobie z okrągłymi datami nie radzę, więc to będzie trochę spóźnione. I've been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Pewnie Państwo teraz myślą, że ja z tym blisko 4-tygodniowym opóźnieniem będę teraz świętował 50-lecie albumu Sgt. Pepper's. No nie, być może niektórzy pamiętają, że ja nawet świętowałem to chwilę wcześniej, na parę dni przed owym 1 czerwca, kiedy przypadała rocznica. Nie, proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym tygodniu, kiedy ja przyleciałem do państwa dosłownie, prosto z płonącej Portugalii, kompletnie zapomniałem o tej rocznicy. Paul McCartney, który śpiewał przed chwilą tę piosenkę z Sierżanta, śpiewał ją nie mając jeszcze lat 25 i nie wyobrażał sobie, że kiedyś może mieć lat 64, ale już kompletnie nie przyszło mu do głowy, że może również pewnego dnia mieć lat 75. I to się akurat zdarzyło w ubiegłą niedzielę i ja w tym zamieszaniu o tym zapomniałem. To jest zupełnie niewybaczalne, bo z wszystkich czterech chłopaków, których wielbiłem, jego wielbiłem najbardziej, bo miałem zawsze szczególną skłonność po prostu do pięknej melodii. I dlatego teraz w wielkim ukłonie przed Sir Paulem chciałbym dwa jeszcze jego tematy państwu przemycić w sieście. Jedne z piękniejszych, jakie kiedykolwiek ułożył. I jeszcze jeden drobiazg. Ta piosenka napisana przez Paula nie będzie przez niego zaśpiewana. To będzie George, ale nie Harrison. has left the pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Many times I've been alone, many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, and still they lead me back to the long, winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Many times I've been alone, many times I've cried. Paul McCartney skończył 75 lat. Stało się to przed tygodniem i ja o tym w Sieście tydzień temu zapomniałem. Żal. Ale kiedy teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że ja to po prostu wyparłem. Ta świadomość, że bohater, największy bohater mojego dzieciństwa, śliczny chłopczyna, ma dzisiaj lat 75 i przy odrobinie szczęścia to i mnie się przydarzy któregoś dnia. Ja to wyparłem, tak jak wyparłem wiadomość, że boska Barbara, no właśnie, jej przydarzyły się te same urodziny kilka tygodni wcześniej. I też kompletnie nie byłem w stanie w to uwierzyć i do dzisiaj uważam, że to jest jakiś spisek. George Benson śpiewał The Long and Winding Road i jak to ma w zwyczaju, brząkał też przy tym sobie na gitarze i to tak zainspirowało kilku jeszcze gitarzystów, że aż tłoczą się tutaj w kulisach siesty, żeby Państwa zabawić i Wam zaimponować. Było tydzień temu, kiedy zajrzałem do swojej kolekcji płyt z jazzem manouche, czyli takim ściśle francuskim chrumkaniem na gitarkach i przy okazji też niebywale zupełnie wirtuozerskim graniem i na gitarze, i na skrzypcach, i na akordeonie. I wówczas parę osób, i w tym jedna pani, która przyznała się, że jest romanistką, napisała, że ogromnie pragnie tego rodzaju muzyki. Ja wtedy obiecałem, że właściwie czemu nie, że może tego lata obok Boller, które tak bardzo kochamy, bardzo chętnie będę przemycał ten ściśle francuski jazz. Więc no właśnie, taki tryptyczek szybki może sobie ułożymy i dzisiaj. To Fapi Lafertin z zespołem, a za moment na ten temat chyba wszyscy rozpoznają. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle. Je vois la vie en rose.

No proszę, ten wielki klasyk Edith Piaf trochę upewnił Państwa, że istotnie mamy do czynienia z jazzem francuskim, bo umówmy się, że kiedy zaczynaliśmy ten tryptyk, to ten błyskawiczny, wirtuozowski temat to oczywiście był klasyk amerykański Irvinga Berlina, a i teraz Roman i Rosenberg zagrają też standard ery swingu After You've Gone, ale choćby nie wiem, jakie brali na warsztat amerykańskie standardy z dowolnej epoki, to oni grają to po prostu tak, że czujemy wręcz zapach bulwarów Paryża, prawda? I tu potwierdza się wielka myśl Keitha Jarretta, kiedy zarzucano mu, panie, pan znowu tutaj gra Around Midnight w swoim trio standardów, na co on wtedy mówił, nieważne co się gra, lecz jak to się robi. No to prosimy. Thank you.

Jakże w ogóle może być mowa o muzyce francuskiej bez niego, prawda? Charles Aznavour. I ten temat, którego chyba nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale ta wersja, proszę przyznać, wciąż zaskakująca. Choć ma już ładnych parę lat, to jest z płyty Charles Aznavour and the Clayton Hamilton Orchestra, aranżował i produkował John Clayton. Tę orkiestrę fantastyczną pewnie Państwo znają i pamiętają z wielu swingowych płyt Diany Krall. Cóż, dzisiaj to już prawie wszystko w Sieście z gościnnego studia Radia Kraków, gdzie Michał Błaszczyk zrealizował nasz program. W Warszawie dyżurowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Marcin Kedryński i spotkam się z Państwem już za kilka godzin w sali ICE, gdzie w ramach 22. letniego festiwalu jazzowego pojawi się Evie Mendes. Natomiast w sobotę najbliższą już zobaczymy się w Grudziądzu na zaskakującym wydarzeniu. Proszę sobie wyobrazić, że Grudziądz przedsięwziął Festiwal Fado. To jest takie pierwsze właściwie spotkanie, taka próba, bo między nami mówiąc, ten festiwal to jest jeden dzień na dziedzińcu muzeum i sporo, co ciekawe, polskich artystów tam się pojawia, więc może nawet nie będzie tylko fado, ale generalnie rzecz biorąc Półwysep Iberyjski. Ale wśród artystów ściśle związanych z muzyką fado będzie też nasz ulubiony João de Souza i chciałbym, żeby on zakończył dzisiejszą siestę tymczasem. São tantos fogos que fecho os olhos para te ter em mim. Liberta o chão que há em ti, sempre se sabe do que há aqui. Já foi, já foi, e agora já dói. Agora já foste, agora só flá, são tantos folhos